पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदावत् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण शरणागति के रहस्य देखो शरणागति एक मार्मिक बात बताऊं भगवान सबका पालन पोषण करने वाला है तो सब जीवों को शरण में ले रखा है सबका पालन पोषण करना सबकी निगरानी रखना सबको ठीक रखना तो संपूर्ण जीवों को भगवान ने अपना मान रखा है ना। जैसे माँ अपने बालक का पालन करती है ऐसे भगवान मातृ संसार का पालन करते हैं। को उत्पन्न करने की शक्ति का नाम ब्रह्मा है पालन करने की शक्ति का नाम विष्णु है संहार शक्ति का नाम शंकर है। तो मात्र जीवों का पालन करने का जिसका ठेका है तो संपूर्ण जीवों को सर्वदु ले रखा है। वे जीव जाने न जाने माने न माने स्वीकार करे न स्वीकार करे उसका अस्तित्व न माने माने परंतु भगवान तो उनका पालन कर नहीं करते ही है तो अपने तो केवल उसकी हा में हा मिलानी है। कभी कभी इस बात को मैं इस रूप से कहता हूँ कि शरणागत असली क्या है कि शरण न होना ही है शरण होना ही नहीं ये शरणागति असली। शरण होने का अर्थ होता है कि अब हम शरण होते हैं होवे कि हम शरण हैं। पहले ही भगवान ने अपने शरण दे रखा है। शरणागति होना तो शरणागति को शादी करना है मानो सदा से शरणागति है उसको न मानना हुआ हम शरण हो जाए इससे सिद्ध होता है कि पहले शरण नहीं थे तो शरणागति नहीं पड़ा सिद्ध करना है। हम तो शरण है हम जाने चाहे न जाने माने चाहे न माने स्वीकार करें चाहे न करें हम तो शरणागत तो है। कोई एक पालन शक्ति है जैसे गजेंद्र कहा गजेंद्र ने यह कष्ट ने सो बलिंत को प्रचंड वेगा दविधा भतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रधावत्यर्णम तमीमही यह कष्ट नेशो परिणत गोरगार यह कष्ट नेश कोई एक ईश्वर है कोई एक मालिक है वो क्या करता है बलिनंत गोरगार ये अंत जो है जमराज सब का अंत करने वाला वो अंत गुरु एक है वो जिसके भय जिससे भयभीत होकर के लोगों को भयभीत करता है प्रसन्न वेग आधाओ भ्रषम और प्रसन्न वेग से सबके पीछे दौड़ता हुआ सबको भय देता है ये प्रभया जिसके भय से। और भीतम प्रपन्नम परिपाति, और भयभीत होकर जो शरण आ जाता है उसकी सब तरह से रक्षा करता है, तम शरणम उसी में शरण। गजेंद्र ने कोई श्याम सुंदर है, चतुर्भुज है, दो भुज है, ऐसा कोई रूप विशेष ध्यान नहीं दिया। यह कष्ट कोई एक ईश्वर जो सबका पालन करता है, भयभीत होकर रक्षा करता है, परिपाती अच्छी तरह से रक्षा करता है, और जिसके भय से मृत्यु सबको भय देने के लिए दौड़ती है। पावते जिससे भयभीत होकर पवन सबको पवित्र कर रहा है, जिससे अग्नि भयभीत होकर अपने जलाने के काम को कर रही है, ये सब जिसके भय से जमराज अपने मौत को मौत से भयभीत सबको भय दे रहा है। मृत्यु भावत पंचम, मृत्यु भी जिसके डर से डरती है सबको अपने स्वर पर दे जाती है, कोई भूल नहीं होती। मृत्यु के भूल में कोई रह गया वो आदमी अरबों आदमी है और अनंत जीव है, कोई मौत के भूल में कोई रह गया हो ऐसा नहीं दिखता। तो जिसके भय से भयभीत होकर मौत अपनी ड्यूटी पूरी बजाती है, कहीं गलती नहीं करती, वो मौत भी जिसके भय से उसके शरण होगा। गजेंद्र देखा उसके यको, तो ऐसे स्वयं स्वतः अपनी तरफ से किसी को सहायक न मान करके और शरण हो जाते ही ना आते हुए तो आपका हूँ। अरे मन में विश्लेषण करता है, जो सबका रक्षक है वो हमारा रक्षक है, भीतर से मान लेता है। तो भगवान उसी सब तरह से पूर्ण तरह से रक्षा करते हैं, ये स्वभाव है भगवान का, ये कोई विशेषता नहीं है, स्वाभाविक सत्य वृत्ति है। जैसे सूर्य उदय होता है तो उनको प्रकाश करना नहीं पड़ता, ये सूर्य भगवान को कहा जाए कि महाराज आप उदय होकर हमारे प्रकाश कर दो, कर दे क्या प्रकाश हो जाता है सत्य स्वाभाविक ही। ऐसे भगवान सबकी रक्षा करते हैं, कोई जाने न जाने, कोई माने न माने, सबकी रक्षा करते सत है। इस बार जीव जहां है वहां ही अभय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, शोक चिंता भय उस जीव को छोड़ दे, जीव तू क्यों घबरावे, क्यों पछतावे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा। इतना बड़ा संसार है, इसका कोई मालिक होना चाहिए ना, सबका संचालक पालक संरक्षक व्यवस्थापक होना चाहिए ना, वो परमात्मा वो है रमा निशा भगवती त्रास मिटा गए, तू मत हो उदास कृष्ण को दास कहा गए। सर्जनों आवश्यकता है केवल स्वीकृति स्वीकार कर ले, तो हमारे रक्षक है, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निस्संग हो जाए, निशोक हो जाए। मातृ जीव का परिपालक है, मातृ जीव का रक्षक है, मातृ जीव का व्यवस्थापक है। आश्चर्य आता है कि बहुत बहुत बारीक जंतु है जो देखने में नहीं आते, दूरबीन से देखते हैं, ऐसे साधारण दृष्टि से देखते नहीं, ऐसे ऐसे जीव है उनकी भीड़, बड़े से बड़ा जीव है सभी, उनकी सबका जो रक्षा करता है, सबका पालन करता है, सबकी व्यवस्था करता है, अस्त जाता है। कितनी विलक्षण शक्ति है वो, शक्तिमान। जो पुकारता है उसी सुन लेता है। हूँ वंदू जाकू सदा, सर्जनो आवश्यकता है केवल स्वीकृति, स्वीकार कर दे तो हमारे रक्षक है। निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निस्संग हो जाए, निशोक हो जाए। मात्र जीवों का परिपालक है, मात्र जीवों का रक्षक है, मात्र जीवों का व्यवस्थापक है। आश्चर्य आता है कि बहुत बहुत बारीक जंतु है जो देखने में नहीं आते, दूरबीन से देखते हैं, ऐसे साधारण दृष्टि से देखते नहीं। ऐसे ऐसे जीव है, उनकी भी बड़े से बड़ा जीव है सब, उनकी सबका जो रक्षा करता है, सबका पालन करता है, सबकी व्यवस्था करता है, अस्त जाता है। कितनी विलक्षण शक्ति है वो, ऐसी शक्तिमान। जो पुकारता है उसी की सुन लेता है। हूँ वंदू जाकू सदा, सबकी सुने पुकार। जो सबकी पुकार सुनता है, हूँ वंदू उसको नमस्कार करता हूँ। हूँ वंदू जाकू सदा, किसको जो सबकी सुने पुकार। अज कीट पर जगह ब्रह्मा से लेकर के छोटे छोटे कीड़े तक, जो देखने में नहीं आता ऐसा बारीक कीड़े तक ब्रह्मा जी से लेकर सबकी अज कीट पर जंगल भव भंजन करता है, सबका भय दूर करता है, सबका भरण पोषण करता है, सबकी रक्षा करता है, सबका पालन करता है, सब उसकी दृष्टि में। कितनी दृष्टि में रखना है उनकी, सब उनकी दृष्टि में, उसकी शक्ति में, शक्ति से पालता है। ये सुनकर स्वीकार कर ले कोई, स्वीकार न करने पर भी पालन करता है, चिंता नहीं मिटती। वो देखता है मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं अपने उद्योग से कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे दुख पाता वो मुफ्त में। अगर ये बात सुन करके निश्चिंत हो जाए, आप भी रक्षा करते आप स्वाभाविक स्वतः वो रक्षा करने वाला, सबका रक्षा करने वाला है। तो उसने हमने हम लोगों को शरण ले रखा है। आप इतने बैठे हैं, कोई भाई बहन ये कह सकता है कि मैंने अपने जानकारी में और जान करके अमुक घर में अमुक माँ के यहाँ मैंने जन्म लिया है, कह सकता है? अपनी जानकारी में अमुक को मैंने माँ बनाया है, अमुक के यहाँ मैंने जन्म लिया है, कोई नहीं कह सकता। तो जिसने जन्म दिया है तो कोई शक्ति होगा ना, किसी की बनाई हुई व्यवस्था होगी ना। ये जानकर मैं सुख दुख परिस्थिति को लाता हूँ, ऐसा कोई कह सकता है? अपनी जानकारी में अपने जान करके परिस्थिति सुखदायी अथवा दुखदायी परिस्थिति में अपनी जानकारी में लाया करता हूँ, ऐसा आप में मालूम करने वाला है? अमुक समय बीमार होऊंगा, अमुक समय ठीक हो जाऊंगा, अमुक समय मरूंगा, अमुक समय से, ऐसे अपनी जानकारी से अपना काम करते हैं क्या? हानि लाभ सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता भोगते हैं, पर ऐसा कोई है कि मैं अपनी जानकारी से ये भोग भोगता हूँ? जब हमारी जानकारी से हम कुछ नहीं कर सकते, आश्चर्य आता है। मनुष्य कहता है मैं मालिक हूँ, शरीर मेरा है, तो शरीर के ऊपर आपके आधिपत्य चलता है, प्राणों पर आधिपत्य चलता है, इंद्रियों पर, मन पर अपना वश चलता है क्या? चाहे जैसे करें, चाहे जब करें, चाहे जैसे करें, चाहे जैसे बदल दें, कर दें, कुछ नहीं कर सकता। अभिमान कर सकता तो मैंने ऐसा किया, मैंने इदमत जीवन लग दू इवं प्राप्त मनोर दू इदमस्ती इदम भविष्य मनोर धर्म असौ मैं आता शत्रु ये शिक्षा पर आना भी अभिमान कर सकता है, परंतु करना हाथ में है क्या? अपने प्रियजन को बीमार भी न होने दे, उसको मरने नहीं दे, उनका सहयोग सदा रख ले, है सामर्थ्य? कोरा अभिमान अभिमान तो सब संचालन करने वाला, सबका रक्षा करने वाला, सबका पालन करने वाला, सबकी व्यवस्था करने वाला एक परमात्मा है। ऐसे आस्तिकों का मत है। नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये सब प्रकृति करती है, प्रकृति से सब होता है। तो प्रकृति करती है तो नाम बदल दिया, बात तो वही है, सब प्रकृति से होता है, तो प्रकृति ईश्वर है। ईश्वर नाम ने नहीं पकड़े, नेत्र कर दिया, खुशियां उसको नाम कह दो, उसमें कोई हमारा विवाद नहीं है। ईश्वर कोई नाराज नहीं होते, आप जो कर दो ऐसे ही कह दो, ये ऐसे ही होता है, आप से आप ही होता है, तो आप से आप ही होता है, वो भी कोई शक्ति होगा, कैसे हो रहा है, आप से होता है, व्यवस्थित कैसे होता है। कहते हैं कि ये सड़कों पर बत्ती लगी रहती है तो वो बत्ती हो जाती है, हरी हो जाती है, लाल हो जाती है, तो लाल हो गई, हरी हो जाती, पीली हो जाती, लाल हो जाती है, तो आप से आप होती है। ऐसे आप से आप सुझा होगा, भाई वो बत्ती भी किसी ने बनाई होगा ना, आप से आप होती है वो व्यवस्था कर दें बत्ती कि अब इस तरह से मोटर आएगी, अब इधर से आएगी, ऐसे बत्ती हो जाती है, आप से आप, तो वो भी किसी ने बत्ती बनाई होगा ना। आप से आप होता है उसमें कौन कोई शक्ति काम करती है, कोई ताकत उसमें काम करती है, उस ताकत का नाम ईश्वर है। वो शक्ति कह दो, नेचर कह दो, ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, जीवा में कह दो, गॉड कह दो, तुम्हारी मर्जी हो, नाम चाहे जो धर दो आप। मैंने एक विद्युत शक्ति है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बात मैंने सुनी है, वे भी कहते हैं कोई शक्ति है, कोई विचित्र अलोक कोई कोई शक्ति है, जिससे कितना होता है तो कैसे होता है, कोई विचित्र शक्ति है, वो विचित्र शक्ति है, उसका नाम ईश्वर है, सर्वोपरि वो है, वो है, वो उसको ईश्वर कहते हैं। सबसे बड़ा है, सबसे विद्वान है, सबसे बलवान है, सबसे सर्वज्ञ है, सबसे दयालु है, सबसे जो आखिरी गुरु, जैसे एक बाप से पैदा हुआ, वो अपने बाप से, वो अपने बाप से, तो आखिरी बाप कौन है, उसको बलवान को उसने बोला तो आखिरी बलवान कौन है, वो उसे ज्यादा जानते हैं, उसे ज्यादा जानते हो, तो आखिरी सबसे ज्यादा बता कौन है, आखिरी हद वो परमात्मा है। तो उसने सबको शरण ले रखा है, संपूर्ण की व्यवस्था कर रहा है, तो उनमें हम एक क्या चीज है बताओ, अनंत ब्रह्मांड में हमारी कितनी गस्ती है, किस दिखाई दी, अनंत ब्रह्मांड में आपकी हमारी जो हस्ती है, अस्तित्व हमारा होरापन है, वो कितना कितना छोटा है। आपके शरीर में खून के कीड़े कितने हैं, अनगिनती के कीड़े, ये पीला पीला पानी है, सफेद और पीले रंग है, वो लाल दिखता है, ऐसा खून है, उस खून में कितने कीड़े हैं, हाथी के खून में कितने कीड़े होंगे, पशु के खून में कितने कीड़े होंगे, मनुष्य के खून में कितने कीड़े होंगे, कोई गिनती नहीं कर सकता, सबकी व्यवस्था वो करता है। जहां चोट लगती है सूझ रह जाता है, चोट लगी कीड़े मर जाते हैं, वो लाश बनती है, उसकी पीप बढ़ जाता है, रस रसी बढ़ जाती है, वो मुर्दे हो जाते हैं, सबसे दौड़ते करते रोग के भी कीटाणु है, निरोग के भी कीटाणु है, उन्हें लड़ाई हो रही थी आपस में, कितनी विचित्र बात है। अब एक एक शरीर में अरबों मनुष्य है और दूसरे जीव की गिनती सब कोई कर ही नहीं सकता। 84 लाख जाति मनुष्यों ने गृहों ने गिनी है, इसके सिवाय और कितनी है, उस 84 लाख में भूत है, प्रेत है, पिशाच है, देवता है, गुजक है, कुशवाल है, पूतना है, आदि का नाम है ही नहीं। 84 लाख से तो अलग है, तो कितने जीव है, कितना जिनका सबका रक्षण करते हैं, व्यवस्था करते हैं ठीक तरह से। हम लोगों को ऐसे दिखता है कोई मर गया, कोई जन्म गया, कोई हो गया, ऐसे है, उत्पटांग बात नहीं है, व्यवस्था होती है। कोई बालक 5 वर्ष का हो गया, 5 महीनों का हो गया, 5 दिनों का हो गया, मर गया, जल गया, 6 वर्षों हो गया, मर गया, सबकी व्यवस्था है ढंग से, उस कर्म के अनुसार ठीक बंद करना है। तो किससे हो रहा है, किसी ने इनको ले रखा है, कोई अपने जान का ही में सब व्यवस्था करता है, वो ईश्वर है, उसने हमारे को सबको ले रखा है। अब कोई निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, उनकी मर्जी है, चिंता करे उनकी मर्जी, मुक्त में चिंता करके दुख पा रहे हैं, उचित तो इस वास्ते अपने चिंता करते हैं मुहूर्त में, सदा जी ने लिखा कि मैं जा रहा था गंगा को, जमुना किनारे किनारे चल रहा था, लोग दशक की एक मिट्टी जा पड़े जल में, अब जल में जा पड़े लकड़ी छूट गई, दिखता है नहीं कहाँ किनारा है, किस दिन क्या है, जैसे हो गया है। मैं तो शरण हूँ आपके, जल ने किनारे कर दिया, किनारे वाला से भी नहीं, ऐसी घटना शरण ने कही है, लिखी नहीं है, पढ़ी मैंने। अंधा आदमी क्या करे, किधर देखे, अब किनारा किस तरह है कैसा पता, पता नहीं, आप साफ पानी में फेंक दिया, रोई नहीं लग रही। ऐसे अपने अपने देखे तो अपने जीवन में ऐसी घटना घटी है, हरेक के अपने ख्याल नहीं करते, ख्याल करती बात पता नहीं जाएगा थी, अचानक ऐसी व्यवस्था कैसे हो गई, यहाँ अपने बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं और व्यवस्था सब हो रही है, तो कोई न कोई शक्ति है, उस शक्ति से काम हो रहा है, सभी इतना बड़ा काम है, किसी मालिक के बिना कैसे होता है, अति जगता अनुभव करता, कुलाल बिना घटा, चित्रकार बिना चित्र, स्वयं तथा लिखते है कि अगर जगत का करता न हो तो कुम्हार के बिना घड़ा पैदा हो जाए, सोनार के बिना गहना पैदा हो जाए, चाहिए तो कोई न कोई करने वाला है, छोटी छोटी चीज देखते हैं तो उसमें करने वाला कोई है, बनाने वाला है, तो ऐसी ऐसी विचित्र सृष्टि है, कितनी तरह से सृष्टि है, कितने तरह के पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, कितनी तरह के हरेक तरह की, एक एक चीज अनेक तरह की। वृक्ष देखे तो वृक्षों को एक जाति का अंत ही नहीं, उसमें भी सब विचित्र विचित्र है जातियों में। एक आज जाति गए जाति मानी मत, जाति सब में वृक्षों में जाती है। आम होते आम, एक आम कहते कितनी जाति का होता है, छोटे छोटे आम भी होते धीरे धीरे, और इतने इतने बड़ा आम होते। केड़े की जाति देखे थे, केड़ा होता है लाल होता है, कोई आगे होता है पीला होता है, कोई कैसे होता है, इतने इतने होते। कुत्तों में जाती, गायों में जाती, भैंसों में जाती, भेड़ों में जाती, बकरियों में जाती, सब में जाती। सर में नर्मदा है, उसमें भी है ऐसी। कितना विचित्र है भगवान का, अपनी बुद्धि का परिचय दे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। क्या करते हो बताओ? एक वृक्ष शक्ति है, आप में यू करा दू, आप में भी शक्ति संचार होता, यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततः, जिससे भूतों की प्रवृत्ति होती है प्राणियों की, और जो सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, येन सर्वमिदं ततः, सब जगह परिपूर्ण शक्ति है, सकर्मणात्म जैसे सिद्धि विन्दति मानव, स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। अपने जो काम करते हैं, गीता की बात विलक्षण, बहुत विलक्षण दिखती है, यथा प्रवर्तन होता नाम येन सर्वमिदं ततः, स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव। शतानवा है, तो ये बात लिखी है कि जिससे प्रवृत्ति होती है। अब ध्यान देना, आप लोग ख्याल करो तो कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, और कितना फल सिद्धि बिंदति मानव, सिद्धि को प्राप्त हो जाए। क्या करे? स्वकर्मा तो भेज, आप कृपा कर थोड़ा ख्याल करें मेरी बात की तरफ। भगवान कहने का क्या मतलब है? आप जो करते हो, जैसे यद करोशी यदर्शनाशी यद जोशी ददाशी यद तपस्वी कौन थे तत्पुरुष मदर्पण, ऐसे स्वकर्मणा तम भेज, आप जो करते हो केवल ये बात कर दो, भगवान का पूजन करता हूँ, भजन करता हूँ, जप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, पाठ करता हूँ, सत्संग करता हूँ, सोता हूँ, बैठा हूँ, किसी पिशाब फिरता हूँ, स्नान करता हूँ, कपड़ा धोता हूँ, अपना कर्म सभी भगवान के अर्पण कर भगवान का पूजन करता हूँ, भीतर से बिल्कुल भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, चलता हूँ, सोता हूँ, बैठा हूँ, भगवान की क्रिया करता, भगवान की सेवा करता हूँ, कल्याण हो जाएगा। और क्या हो रहा है? नया काम कुछ करना ही नहीं, नया काम कुछ नहीं करना है, जो आप कर रहे हो स्वाभाविक पाप अन्याय दूसरे दुख देना, ये तो जो कल्याण चाहता करेगा कैसे, जो अपना उद्धार चाहता है वो शास्त्र विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध काम करेगा नहीं। यार मर्यादा जैसे जो काम कर रहे हो आप, श्वास ले रहे हो वो भी भगवान का पूजन कर रहे हैं, हम लोग मन में जो चिंतन है भगवान का काम कर रहे हैं। केवल ये बात मान लो कि भगवान की पूजा कर रहा हूं, केवल पाप कर्म तो होगा नहीं, क्योंकि कल्याण चाहते हैं आप, उद्धार चाहते हैं, तो पापों से तो उद्धार होता नहीं, बंधन होता है। और जो करते हो सब भगवान को पूजा, भगवान खुश हो जाते हैं। सकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धम विन्दति मानव, अपने कर्मों से ऐसा काम करता हुआ सिद्धि विन्दति मानव। सर्व कर्मान्य भी सदा कुर्वानो मत विपाश सपन, सर्व कर्मान्य भी सदा कुर्वानो मत विपाश। मेरा आश दे दे सर्व कर्मा ने सदा कुर्वान, दो सुख दिया है कर्म के साथ, सर्व सुख दिया है, और सदा करता रहे, निरंतर मशीन की तरह करता रहे, एक सब कर्म करता रहे। और आश्रय भगवान का हुए राम को नाम जब, भगवान का होकर भगवान काम कर रहा हूं तो मत प्रसाद आदम आपने होती पास पास अविनाशी फल प्राप्त हो जाएगा। कोई पूछते हैं कि सुगम बात बताओ, सुगम अब इस सुगम क्या बताओ, बताओ जो आप करते हो जैसे करते हो वही काम आप करते हो भगवान, भगवान की दृष्टि में भगवान का काम करता हूँ, भगवान की शक्ति से होता है, भगवान की कृपा से होता है, भगवान का काम करता हूँ, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगी, मौज हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, भगवान अभिमान करते हैं मैं ऐसा कर लूंगा ऐसे, वो अच्छा नहीं लगे भगवान, किसी को भी नहीं अभिमान ही अच्छा नहीं, सरलता से भगवान कर रहा हूँ। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, सर्व कर्माण्य सदा कुर्वाणो, सर्व कर्माण्य सदा कुर्वाणो मत विपाश, आश्रय भगवान का तो मत प्रसाद आत्मा प्रति। शाश्वत अविनाशी पद को कैसे प्राप्त हो जाएगा, विभुत से भी लघुवासी पीछे कितना कह करा है, एकांत रहे बैराग्यवास रहे ध्यान योग पारायण हो जाए, ऐसा सब तब परमात्मा प्राप्ति होता है। भगवान कहते हैं सर्व काल में सदा कुर्वानो मत विपाश, उसे कल्याण कैसे हो गया, मत प्रसाद कौन कुछ लग रहा, मेरे प्रसाद मेरी कृपा हो जाए, कैसे हो जाएगा मत प्रसाद। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी शेष बात है, सर्व कर्माण्य सदा कुर्वानो मत विपाश्रय, आश्रय भगवान का है, हम तो भगवान के है, भगवान के है, भगवान के जन्म है, होए राम को नाम जप, को समझे नाम जप ही कहते, गीता नाम जप ही नहीं कहते, तो भगवान का आश्रय सदा करो, सब काम करो, सदा ही करते रहो, मशीन पर करते रहो, एक भगवान का आश्रय भगवान के हम तो है, होए राम को नाम जो, होए राम को, राम को वो ये अनंत शक्ति भगवान का हो जाए, संबंध भगवान के साथ जुड़ जाए, जैसे फल का संबंध वृक्ष के साथ लगा है, बड़े फल का संबंध बेल के साथ लगा हुआ है, उस फल को कुछ करना नहीं पड़ता है, बड़ा ही हो जाएगा, पक जाएगा, मीठा भी हो जाएगा, बढ़िया भी हो जाएगा, आप सामने लगा रहे बेल की लगा रहता है, कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, उसको कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया उत्तम बात है। घर का काम करो, खेती का काम करो, दुकान का काम करो, दलाली का काम करो, लेन देन करो, भजन करो, सब करो, कीर्तन करो, सर्व कर्माणि सदा सदा वैसी, शौच स्नान आदि करो, सब करो, सदा करे भगवान भगवान का स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अरे मानव कथा ब्राह्मण सिद्धि विन्दति ब्राह्मण, सिद्धि बिंदति क्षत्रिय मान हिंदू नहीं लिखा है, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई हो, सिद्धि बिंदति मान तो मानव क्यों ले जाते, दूसरे से कर नहीं सकता, दूसरे का ख्याल नहीं है। गाय पवित्र से पवित्र, गोबर गोमूत्र भी पवित्र, वह गाय भी करतु नहीं सीधी नहीं है, तो मानव है, मनुष्य है, वो भगवान को करेगा। हम ये शरणागति सीधी शादी, अब सब काम भगवान का हो गया। लड़की ब्याही जाती है, अब वो कैसा कपड़ा पहने, कैसे बिंदी भी लगावे, पति के संबंध से है सब। कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैसे रहन सहन होना चाहिए, वो यहाँ रहे तो कैसा हो, बाहर चले जाए तो कैसा हो, वो मर जाए तो कैसा हो, उसे संबंध से अपना कोई बात नहीं। कितनी बढ़िया बात बताई भगवान ने, कह दिया ऋषि मुनियों ने, कह दिया भाई ऐसे पति व्रत पालन करो, इस तरह से माँ बाप का कहना करो, पुत्र हो तो अपना ऐसे शिष्य हो तो गुरु को कहना करो, इस तरह से नौकर हो तो मालिक का कहना करो। आप किसी को किस जगह ही भगवान की जगह ही कोई कोई बना ले, मूर्ति बना ले, भक्ति महाराज वो पावन भगवान के चरणों की जो खड़ाऊ है उसको पालन कर दे, उसकी आज्ञा ले ले काम करते सब। अब भगवान आएगा तो महाराज आप राज आप लोग आपके चरणों की खड़ाऊ राज्य करती थी, अब आप पधार गए राज्य, सब काम करते थे, ऐसा है कि 10 गुनी वृद्धि करती थी राज्य में, वृद्धि करती, खजाना बढ़ गया, सब काम बड़ा विचित्र हो गया, और खड़ाऊ राज्य करती थी, खड़ाऊ कह करके। ऐसे आप एक जगह बता लो, माँ मान लो, बाप को मान लो, भाई को मान लो, गुरु को मान लो, ईश्वर को मान लो, आचार्य को मान लो, किसी को मान लो, पति को मान लो, मालिक को मान लो, माँ बाप को मान लो, हमारे ईश्वर हमारे माति देव हो, पिति देव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव, देव नाम परमात्मा है, माँ को देवता मान लो, परमात्मा देवता मान लो, पिता को परमात्मा मान लो, पति को परमात्मा मान लो, ऐसे मन से भगवान को यह कष्ट ले सो, जैसे गजेंद्र ने कहा यह कष्ट ले लो, कोई एक ईश्वर है, एक है वो शरण तभी है, उसी में शरण हूँ, एक कहानी आती है, बकरियां और भेड़ा चलती थी, बहुत सी तो भी चलती थी, वो जाने वाला बेचारा एक एक बकरी क्या देखे सबको लेकर जा रहा था, तो एक बकरी क्या किया, उसने लता थी लता, उस लता रे भीतर चली गई, पत्ती खाती हुई, कोपर खाती हुई, लता रे ऐसे बहुत थी भीतर चली गई, अब निकलने का पता नहीं लगा, उड़ गई, चारों तरफ तो लता आई गई, निकलने का रास्ता नहीं मिला, बहुत मेहनत करी, निकल नहीं सकती, सब भेड़ा बकरिया सब चली गई, वो अकेली रह गई। उसने मेहनत की, करते करते करते सब कुछ जाते एक घड़ी मिली, निकली बाहर, दिख नहीं थी, रात हो गई। अब रात होने लगी तो भाई सूर्यास्त तो होने वाला है, अब कहाँ जाऊं, तो पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में वहां गई, गई तो वो उसे कादे में एक सिंह का चरण लगा हुआ था, कोई शेर आया जल पीने के लिए तो वो कादे में उसका चरण चिन्ह था, तो उसके पास बैठ गई, और कहा कि मेरा तो मालिक ये है, जिसका ये चरण है वो मेरा मालिक है। बैठ गई, साढ़ आए, लोमड़ी आई, दर्द आए, वो खा जाऊंगे भाई, ये मारे मालिक है, ये एक चरण है जिसका, उस चरणों में शरण हूं मैं। ये तो शेर से समझ रहे, हाथी आगे बड़े आगे कहते भाई हमारा मालिक ये है, ये चरण है। शेर आ गया, उसे हम गए खा जाऊंगा, कहते ये मालिक है मेरा, ये देख लो मालिक, मेरे ही चरण चिन्ह है, बस आप ये जिसका चरण चिन्ह है उसके शरण हो तो निश्चिंत रहो, तो कोई कोई खाना नहीं। हाथी आया, हाथी को धमकाया, कहते इसको ले ले पीठ पर, इस बकरी पीठ पर रख, नीचे उतार दिया देख मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, सोन दे पीठ पर चढ़ा दिया, अब पीठ पर छप्पर की तरह बैठे बैठी हुए बैठे बैठी हुए बड़ी सज जाए, और वृक्षों में ऊपर की गुमल ऊपर जहाँ कोई बस पहुंचा ही नहीं, बकरी क्या पहुंचे, ऊंट भी नहीं पहुंचता। तो खोज पड़ सहता रहो, धनी मिलेंगे आए, अदिया गज मस्तक चढ़ी, निर्भय कूपड़ खाए। ये खोज पकड़, शरण पकड़ो, शरण पकड़ो, भगवान का चरण पकड़ो, मेरे भगवान का आश्रय है, मेरे भगवान का आश्रय है, पक्के तो धनी मिलेगा है। जिसका को जो आप मिलेगा ही, आप याद करो जो है, जो कोई है, एक ईश्वर है, कोई मालिक है कोई मालिक वो है मेरा, मैं उनका हूँ। तो खोज पकड़ सहता रहो, वह पक्के रहो, धनी मिलेंगे आए, अजय गज मस्तक चढ़ी, चढ़नी बेकू पर खाए, वही बैठी रही, वही बैठे वही खड़ी हुई, पानी जाओ तो आप सून नीचे उतार दे, पानी पी ले, वो चढ़ा दे, करना कुछ नहीं पड़ेगा। तो एक शेर के चरण चिन्ह के आश्रय रह गया, ऐसे एक भगवान के चरणों का आश्रय दे गए, शरणागति, शरणागति यही तो है शरणागति। हम भगवान के हैं भाई, भगवान तो कहते हैं मम सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए, सब मेरे प्यारे, सबको भगवान अपना मानते हैं। सर्वशिता हृदय सुनने विष्णु मत स्मृति, सर्वभूता नाम हृदय श्रुति शक्ति, सर्वशिता हृदय सुनने विष्णु, सबका मालिक हूं मैं। अब सबके मालिक में आप हम नहीं आए, सबका मैं मालिक हूं और सबके हृदय में रहता हूं, तो आप हम नहीं आए क्या, सब में भक्त आ रह गए, केवल हमारे को मानना है भगवान है, निश्चिंत हो जाओ, मोक्ष विषया में वास भगवान की तुम चिंता क्यों करता है। जो जाको शरणों दी और ताके ताके लाए, उल्टे चल जल मछली चले, बहो जाट गजराज, हम तो भगवान के हैं भाई, कैसी मौज की बात है, आनंद से मस्त रहे हरदम ही। पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पाया, ऐसा रतन धन मैंने भगवान को पा लिया, भगवान का नाम ले लिया, नाम के समझो, नाम के समझो, एक संत थे बड़े अच्छे महात्मा थे, अखंड जी महाराज जाया करते पूर्वाश्रम में, उनकी बात सुनी, गंगा जी किनारे रहते, गंगा जी कोई माँ मानते, माँ माँ माँ उसे पढ़ रहे थे किनारे, कोई दे दिया भिक्षा ले ली नहीं, जैसे किनारे पढ़ रहे थे। तो गांव वालों से कहा कि भाई हमारा तो एक भोजन कराना है, गंगा पुत्र को भोजन कराना है। अच्छा महाराज आटा दिया है, आटा स्वर्ण में तैयार कर दिया कि जाओ निमंत्रण दे दो गंगा जी को, वहां तक सब आ जाओ, गंगा पुत्र सब आ जाओ। तो हमारा कछुआ भी भीड़ लग गई, कछुआ ही कछुआ आएगी, गंगा जी के पुत्र सभी वो आटा खिलाए सब, आटा दिए खा गए सब, आ बैठा चले गए। गंगा पुत्र को निमंत्रण दे दिया, आओ आओ भोजन कर जाओ महाराज। ब्राह्मण भोजन करता है, वो इंद्र भोजन करता है, वो कछुआ भोजन होगा। गंगा मैया का है, गंगा पुत्र को भोजन था, गंगा जी के बालकों को भोजन देना है। सब आ गए, ये बात देखती है कैसे हो गया, कैसे कैसे मन के जो भाव होता है ना, बस हो जाता है सब। एक सदन कह रहे थे, देखी हुई बात, वो कह रहे थे हमारे बूढ़े बाबा थे जो बैठे थे वहां पर, तो उसे सर्प आ रहा है सांप। तो सर्प ने कहा, देखो भाई सर्प, बाबा कहते पूरा देखो सर्प देवता इधर नहीं आ रहा, इधर लोग डरेंगे, उधर चले जाओ। उधर चले गए, कैसे मान लिया कि बूढ़े की बात बूढ़ा मानता है, बालक की बात बालक मानता है, बूढ़े की बात बूढ़ा आदमी मानता है। अपने बड़ नीचे यहाँ रहते हनुमान दास जी गीता जी का पाठ कराया करते सुबह शाम, एक बार सुल्तान एक बार रोजाना पाठ करते कंठ से, यत्र योगेश्वर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र थे, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र को अंत में यत्र योगेश्वर कृष्ण सर्प आया। वो सामने जहाँ ऊंचे चढ़ते है नाले में से ऊंचे, वहां नाले में थे ऊंचे चढ़ते, वहां से सर्प आया सामने, सर्प आ गए बैठ गए, कहने वो गीता श्रम हुए बैठ गए माया यहाँ भर कर गीता सुनाई, गीता पूरी करी ऐसी बात होती है। अब आश्चर्य कैसी खाते कैसी सुनते है। गोरखपुर में बगीचे में कीर्तन हुआ, एक काला कुत्ता था, कीर्तन होते बीच बीच फिरता बीच में, ऐसे पंडाल में कथा होती बैठ जाता, वहां कीर्तन होता वो बैठ जाता, सत्संग होते वहां बैठ जा सुना, मैंने देखा हुआ। अब किस जोड़ी में कौन कहां करता है क्या पता लगे, तो सब में भगवान है। अब वे अलग अलग है, कैसे है क्या है, पशु है पक्षी है, वो ज्ञान होता है। गाय पालन करने वाले रहते हैं, गाय रक्षा करती है, ऊंट नहीं रक्षा करती है। अपने नारायण जी महाराज गायन सेवा करते थे, वे जाते बोमा में जाते गाय पाल से, अब दूध पी लो सी बसड़े पर जो नारायण, बसड़े पर गौ माता कह रहे माई है, ऐसी बात है। आप थोड़ा सा ध्यान दो तो भगवान की कृपा बहुत काम करती है। अपने अपने जीवन में आप देखो तो मेरा तो विश्वास है कि सबके जीवन में कोई ना कोई बातें घटी है, याद नहीं रखते ये कैसे हो गया, यूं कभी यूं हो गया, यूं ही हो गया, पर यूं हो गया क्यों हो गया, ऐसा पालन करते हैं। वो ऐसी विचित्र शक्ति है क्योंकि सबको शरण ले रखा है भगवान ने। ये घर भी तो खुद अपने अभिमान के कारण से करता है, अगर अभिमान कर कभी न करे तो सीधा रास्ता है। सर्व कर्माणि सदा कुर्वन्ति, कितनी बात बताई, सर्व कर्माणी के सदा को मध्य आश्रय आश्रय भगवान का ले लिया बस करते कर मत प्रसाद आदि बावजूदी शासन पद्म मत चिंता सर्व दुर्गाणी मत पता तरीके से मत प्रसादात दुर्गाणी तरीके से मत प्रसाद शासन अभिना पद प्राप्ति विघ्नों को अतरना भी मेरी कृपा से मेरी प्राप्ति भी मेरी कृपा से मत चिंता सत्य मत चिंता सत्य मेरे मत लगा दे अब भगवान चित गया आप भगवान को मान लो भले ही वृक्ष मान लो इसमें भगवान है क्यों मान लो भगवान है भगवान है भगवान जहाँ चित लगा भगवान को मान लो वही तैयार आदि अंत जन अंत के सारे कारण सोय आदि का अंत जन आदि अंत से देव सब जय जो निश्चय करे जय से निश्चय करे तय भगत प्रगट हो वही भगत जाओ तय प्रगट हो सासोर पड़गना है जोधपुर रियासत में तो सासोर में गया बहुत तीस तीस बीस बीस गया एक एक आदमी घास है जंगल है सुखा अब तो वो नहीं पहले ही बात है गया थी बहुत ही दस पंद्रह बीस हजार होगा गिनती हमें याद नहीं है गया मुसलमान लेकर के और चल दिए अब वो अकेला बेचारा क्या करे पता लगा कि गांव ले गए पीछे दूर दूर तक पहुंचा तो जोधपुर के पास में किसी गांव में थाना था पुलिस का उसमें जाकर क्या ये गया मेरी है अरे मुसलमान ले जा रहे हैं उसने कहा गवाह ना हो अब गवाह कहाँ से लाएगा मैं भागता हुआ अकेला आया हूँ अब गांव में जाऊँ गवाह कहाँ से लाऊ क्या गवाह भी ना कैसे कर गवाह लाओ उसने कहा गाया गवाह मेरी गया दे देगी गया गवाह दे देगी गायों गवाह देगी गांव कैसे दे देगी तो वो गायों के खड़ा रह गया सामने और मुसलमानों का गया तुम्हारी गाय हमारी वो कहते मेरी वो कहते हम लोगों से गया तो हम लाए तो वो गायों के सामने खड़ा रह गया तुम गायों को बुलाओ तो बोले गाय गई नहीं अब गए खड़े खड़े रह गए मुसलमान सामने लाठी लेकर गए धौली धूमर कबरी ऐसे नाम लेकर पुकारी पुकारी शीर रुक गया अगर ने पूछ कर लिया ऊंचा मैं कुछ सामने खड़ा से गए सब आए भी आगे फेर दिया बोलो गाय कृष्ण बताओ बुलाते और बुला नहीं नवल गए थे नवल गया इस तरह कई चीजें से देखे कई गायों के तो बहुत विशेष चमत्कार है अपने दौरे पर भी वहां पहले अशोपर दौरे थे ना गाय लाए बांधने तो गाय रे मैं जाऊं जाऊं पथरे पास बैठू तो बड़ी शो मिल जाए या छोरा हवा छोटा छोटा वो यो तेज हो जाए कोई फसल करने चले जाए तो भाई होते मैं देखी बार बार आप लोगों ने देखा ही होगा बात कुत्ता आवे तो वो तेज हो जाए जब वहां पर जा बैठ जाओ शांति उनको विश्वास है ये छोरे कोई मेरे फसल को नहीं ले जाओ समझती बात पशु भी समझते हैं ये पशु जितना समझते हैं रक्षा करते हैं इतना मनुष्य नहीं समझता क्योंकि पशुओं में अकल स्वतः है जल में चल जाएंगे वे अगर मनुष्य बुद्ध हो जाए तरण नहीं होते डूब जाएगा इसको सीखना पड़ता है इसको मानना पड़ता है पशु वैसे रक्षा करते हैं एक सज्जन ने बात बड़ाई बड़ी विचित्र बताई एक स्टेशन पर एक कुत्ता उस एक बंदरी का बच्चा बंदरी का छोटा बच्चा वो कुत्ते पर खेले कुत्ते को पकड़े कान पकड़े खैसे ऊपर करे पूछ पकड़े खैसे ऊपर कूदे वो कुत्ता सबसे वैसे बात क्या थी कुत्ती बंदरी थी मर गई तो कुत्ते ने अपने उसको पाला तो कुत्ते रूप बंदर तो संचल होता ही है, बच्चा संचल है, कभी कान खेचे कभी नाक खेचे कभी पैर खेचे कभी पूछ खेचे, तो कुत्ते रूप है। जैसे पिता बैठा रहे अपने छोरे के ऊपर, छोरा ऊपर कुत्ता, एक सज्जन ने सुना एक स्टेशन की बात, स्टेशन पर एक सज्जन बताया कि हम जा रहे थे तो कौआ आया हुआ, कौआ काय काय काय करे हुए फिर जावे नहीं जावे, ऊपर आए काय काय करे फिर जावे, तो भाई अच्छा चलो देखो क्या बात है। आगे जाकर देखा तो एक ऐसा बुरा नाला था, उसमें गाय पड़ी, तो गाय पड़ गई उल्टी, तो उल्टी शुद्ध कैसे हुए नाले में पड़ गई, ऊपर पग हो गया, जब उठ सकते नहीं, या कौ का ले गया, तो वे लोग कहते हैं उन गाय को हमने निकाली, निकाल करके चले, तो गाय चलते चलते गई अपने घर चली गई, तो वहां जगह नाम का है कौआ, ऐसा कर रखा कौआ, पक्ष पक्षियों में ऐसी बात है। ये मनुष्य भूलता ज्यादा, ये बुद्धिमान हो गया ना, इनको भगवान ने स्वतंत्रता दी कल्याण के लिए, तो तुम्हारा मैं कल्याण कर लू, ये कुछ मत करता है, उल्टा चलता है, ऊंधा चलता है, समझे। अरे तुम्हारे अकल दी है भगवान का भजन करने के लिए, यार उल्टा उल्टा कहूंगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, मार करेगा, थोड़ा सा चला दो उसका, असफल ही मत करो, क्यों बहुत सड़ाई करो, सीधे सीधा राम जी का भजन करे, नाम ले सब नम्रता से प्रेम से सबके साथ स्नेह का आचर करे, कल्याण तो स्वतः हुआ हुआ स्वभाव। कल्याण करने के लिए काम करना नहीं पड़े। तीसरे देगा ग्यारहवां श्लोक कैसा है, देवान भावयता नहीं रहते देव भावयंत, परस्पर भावयंत श्रेय परम आवश्यक है, परस्पर यही श्रोता का परस्पर भावयंत परम श्रेय हुआ, परम श्रेय परम कल्याण हो जाएगा, अपने तरफ से सब खुशी हो गए, सब खुशी हो गए, सब खुशी हो गए, और स्वकर्मा तुम्हें घर से हुई बात परस्पर ये दुख इतनी सही बात सर्व, अपना कल्याण करना उद्धार करना है बस, ये जग चतुराई छोड़ कर वो ये मूड भजेरा क्या करता है भाई, क्यों करता है भले आदत पड़ी हुई है, राम राम राम राम राम, कितनी सुगम बात कितनी सरल है, ये भीतर में जो कुटिलता है ना ये छोड़ दे बस, कपट गांठ मन में नहीं सरल से सरल स्वभाव, कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव, नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव, लगी किनारे कपट गांठ मन में नहीं सबसे सरल स्वभाव, कितनी बढ़िया बात, सीधे सरल स्वभाव, मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन कृत्रिम है, ये बनाया हुआ बंधन अपना जाल है, अपना अपना कर्म किया और उसे फंस गया, उल्टा पर न करे सीधा सीधा भगवान की तरफ चले, निहाल हो जाए, ये बात गोविंद गोपाल की जय राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 12 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।